राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी रविवार 5 जून 1994 को प्रातः 5 बजे के स्थित प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम धारणा रहती है कि साधन करके एक नई स्थिति प्राप्त करेंगे। बात वास्तव में ऐसी नहीं है। वो स्थिति तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। हमने अस्वाभाविक को स्वाभाविक बना लिया। ये जो नहीं है उसको है मान लिया, तो नहीं को है मान लिया है, वो है बड़ा दृढ़ कर लिया। मैंने झूठा है उसको दृढ़ किया है। इस वास्ते सच्चाई की तरफ जाने में बड़ा उद्योग करना पड़ेगा, बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तब उसी प्राप्ति होगी, ऐसी धारणा बन गई। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। वो तो स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्थिति है। जैसे ब्रह्मचर्य है ये स्वाभाविक है, ये विचार है ये कृत्रिम है, सत्य भाषण है ये स्वाभाविक है, झूठ भाषण है ये कृत्रिम है, जितने अन्याय है वे सबके सब बनावटी है, और न्याय और मर्यादा ये स्वतः है। इस तरफ ख्याल नहीं है हम लोगों में, प्राय ख्याल नहीं है। बहुत कम आदमी ऐसे हो गए जो इस तरफ ख्याल हो, नहीं जैसा है नकल है ही नहीं। स्वाभाविक हमारी स्थिति है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति स्वतः है, स्वाभाविक है, सबको है। और संसार की प्राप्ति किसी को नहीं है, कभी हुई नहीं है, कभी होगी नहीं, कभी हो सकते नहीं। नित्य तरंग नित्य निरंतर नाश की तरफ जा रहा है, वो किसी को कैसे मिलेगा? निरंतर नाश की तरफ जा रहा है, कभी अंतर नहीं पड़ता, एक क्षण का भी, एक पलक का भी स्थायीपना है ही नहीं इसमें। एक क्षण का भी स्थायीपना नहीं है, वो कैसे मिलेगा? अपनी शक्ति का नाश कर दो, अपने धर्म का नाश कर दो, अपनी नीति का नाश कर दो, अपने सदाचार का नाश कर दो, अपने सत्य भाषण आदि का नाश कर दो, अपनी ईमानदारी का नाश कर दो, ये सब कर सकते हैं। परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति ऐसे कैसे? ये है ही नाशवान सब ही, तो इसको कुछ भी कर दो हाथ कुछ नहीं लगेगा, हाथ लगेगा नहीं कुछ भी। शरीर का नाश होगा, नीति का नाश होगा, धर्म का नाश होगा, न्याय का नाश होगा, मर्यादा का नाश होगा, ये नाश ही नाश की तरफ जा रहे हैं। और उसको स्वाभाविक मान लिया, किसको कैसे मिटाऊं? दशा ये हो रही है। परमात्मा तत्व वो यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, ये वास्तव में है। अब ये समझ में न आने से यहां तक सिद्धांत बन गया कि मुक्ति होगी नहीं, मुक्ति हो जाए तो फिर जीव आवेगा, नहीं आवे तो संसार खत्म हो जाएगा। इस वास्ते ये मुक्ति है ही नहीं। जो वास्तव में है उसको नहीं मान रहा है। वास्तव में वर्ण वर्ण मर्यादा है उसको नहीं मानना है, आश्रम मर्यादा है उसको नहीं मानना है। ये नहीं मानना नहीं मानने को इतना स्वाभाविक बना दिया है कि जिससे उनसे उठना बड़ा मुश्किल हो गया है। ग्रंथों में भी ऐसी बातें भरी पड़ी, पर इस तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। नाशवान सही में आप तो स्वाभाविक है, इसको कैसे मिटावें? मिटाने का उद्योग करे, अरे ये तो मिटा मिटाया है, इसको क्या मिटाओगे? यार तत्व है जो का जो है। दोनों बातें ऐसी विलक्षण है कि संसार तो नित्य अनित्य जा ही रहा है, या परमात्मा नित्य वो रह ही रहा है, वो अप्राप्त कभी हुआ नहीं और संसार प्राप्त कभी हुआ नहीं। पूरी अपने बल को नष्ट कर दो, अपनी मर्यादा को नष्ट कर दो, अपने धर्म का नाश कर दो, अपनी नीति का नाश कर दो, पतन ही पतन कर लो, पिछले मिलेगा कुछ नहीं। कितनी विचित्र बात है, केवल पतन ही पतन कर दो, भले पतन के सिवाय कुछ हाथ लगने का है नहीं। उसको स्वाभाविक मान लिया, ये तो स्वाभाविक ऐसा है, ये स्वाभाविक नहीं है। अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया और जो स्वाभाविक है उसको अस्वाभाविक मान लिया, ऐसा उल्टा दृश्य हो गया। स्वाभाविक तत्व है जो का त्यों है, कभी वो बिगड़ा नहीं, कभी बिगड़ेगा नहीं, कभी वो बिगड़ सकता ही नहीं, ऐसा है। उसको तो उद्योग साध्य मान लिया और महान पतन की तरफ जाना है उसको स्वाभाविक मान लिया। बड़ा भारी अनर्थ हुआ है जिसमें आज फिर मर्यादा को मिटाओ और समाज समूह को मिटाओ, वर्ण धर्म मिटाओ और फिर परियोजन नियोजन करो, ये करो, महान पतन की तरफ देश जा रहा है। जो आदर्श देश था हमारा, वो सब देशों का गुलाम हो रहा है। भीतर गुलामी भर गई। पढ़ाई करे तो नौकरी मिले, नौकरी मिले, किसी नौकरी मिले, इन्होंने भी परम पद को प्राप्त हो गए, नित्य तत्व को प्राप्त हो गए। प्रवाह ऐसा कर दिया, राज की तरफ से, विदेशों की तरफ से, देशों की तरफ से, समझदारों की तरफ से ये बात हो रही है। क्या करें, बड़ा भारी पतन हो रहा है। और पतन को ही उत्थान हो रहा है। अधर्मम धर्म इति मन्यते तमसा वृथा, सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सापार्थ तामसी, तामसी बुद्धि हो रही है। सब विपरीत विपरीत ठीक मानता, विपरीत अच्छा मालूम देता है। वर्ण धर्म मन मिटाना अच्छा मालूम देता है, आश्रम धर्म मिटाना अच्छा मालूम देता है, सत्य आदि मर्यादा को मिटाना अच्छा मालूम देता है। ऐसा क्या हुई है, राम राम राम राम राम राम। जिसको मुक्ति कहते हैं, परमात्मा प्राप्ति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, योग की प्राप्ति कहते हैं, वो स्वतः है, स्वाभाविक है। विश्वास उसका नाश नहीं होता और ये विनाशी है, ये टिक नहीं सकता कभी, वो मिट नहीं सकता। साफ धारणा उल्टी हो रही है, शिक्षा भी हो रही है जिसमें शिक्षा भी पतन की तरफ ही पतन होती जा रही है। उसका नाम शिक्षा धर दिया है, पतन की तरफ उसके बाद ले जाने है, उसका नाम शिक्षा है। अब क्या करें, बड़ी मुश्किल हो रही है। आप लोग जितने भाई बहन सुनते हैं, ये भी अगर सजग हो जाए तो देश का बड़ा भला हो जाए। बनी हुई प्रवाह में बह रहे इसमें भी, कभी कभी जैसे मेरे काम पड़ा सामने विवाद करते मेरे से, ऐसा कैसे हो सकता है, उसको असंभव माना, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे है ही ऐसा ही, अब कैसे समझा बताओ। यहां आप लोगों के सामने बोल सकते हैं और उसमें बोल नहीं सकते, क्या बताओ आप। ये सदग्रंथ है, उनको ऊपर ऐसा कलह लगाया है कि रामायण बड़ा खराब ग्रंथ है, तुलसीदास जी ने बहुत समाज को भ्रष्ट कर दिया। अब तो ये बातें हैं, जहां गीता है वो तो अपनी आत्मश्लाघ करता है, कृष्ण केवल आप आत्मश्लाघ है, वो कुछ नहीं, एक अपनी अपनी महिमा बात है। समझते नहीं ग्रंथों को और निंदा करते, उल्टा दिखता हूं। ऐसे ऐसे ही शिक्षा मिली, ऐसे ही समाज मिला, गीता के ऊपर गीता के खंडन की टीका लिखी, आज सही बात है। अरे कोई बोलता ही नहीं होगा, क्या है। साधु समाज में जाओ तो पतन की तरफ ही विचार हो रहा है बहुतों का, ऊपर से ठीक दिखने पर भी भीतर में जो वास्तव में भीतर में आध्यात्मिक बड़े ठोस होने चाहिए, वो भीतर में मत पतन की बात हो रही है, चोरी है, व्यभिचार है, चालाकी है, स्वार्थ की भावना है, क्या क्या बताऊ आपको, आश्चर्य आता है। मैं निंदा नहीं करता हूँ, मेरे को आश्चर्य आता है इसका। व्याख्यान बताता हूँ मैं, ऐसी बात हुई क्या करूँ कि पति पर धर्म देने से हमारे क्या फायदा। पति धर्म का उपदेश देना, पतिव्रता का उपदेश देना, हमें क्या क्या लाभ है इससे, अपने क्यों कहना चाहिए। व्याख्यान दाता हूँ बात हो रही है, एक जगह मैंने सुनी ये बात, ऐसे तुम क्यों कहते हो बताओ, हमारी क्या फायदा इससे। राम राम राम राम राम राम राम। भीतर में जो धर्म की ठोस बात हुई चाहिए, वो भीतर से खोखला हो रहा है, भीतर से, भीतर से पदार्थों पर, भोगों पर, संग्रह पर, रुपयों पर, मकानों पर, इस पर बड़ा आशय करीब थी, भीतर से ऐसी बात हो रही है। तो भीतर भगवान की बात होनी चाहिए, अरे भगवान की बात ऊपर ऊपर थोड़ी थोड़ी दिखावटी दिखावटी बात, बड़ा आश्चर्य आता है हमें, क्या दशा होगा ऐसा हमारा धर्म प्रधान देश, उसकी क्या दशा होगी। साधु ब्राह्मणों को ज्यादा चेत करना चाहिए इस विषय में, स्वयं ठोस बनना चाहिए, बहनों माताओं को ठीक करनी चाहिए। इनमें विशेष ऐसा अद्भुत है बात, अब आजकल तो, पहले तो मेरे को स्कूलों में कॉलेज में बहुत बुलाते थे, आजकल नहीं बुलाते हमारे को ट्राई करके। उसमें मैंने देखा है लड़कियों में अलबत्ता मर्यादा, लड़कों में नहीं हो, लड़कों को सुन दर्जा दे। समुदाय में देखते हैं तो इनमें संयम है पुरुषों की अपेक्षा, सेवा भाव है, आस्तिक भाव है, ईश्वर का भाव है, मंदिर जाएंगे, तीर्थ में जाएंगे, सत्संग जाएंगे, जप करेंगे, दान पुण्य करेंगे, किसी को खिलाएंगे, ऐसी कुछ बातें बहनों माताओं में है, पुरुषों की अपेक्षा अधिक है, पर उनके बिगाड़ने की बड़ी भारी चेष्टा करी जा रही है, स्कूलों में कॉलेजों में विरुद्ध नारा लगाए जाते हैं, लड़कियों के कॉलेज में हम सती सावित्री नहीं बनेंगे, हम सीता नहीं बनेंगे, हम द्रौपदी नहीं बनेंगे, ये आदर्श माना है, अब क्या बनेगी पता नहीं, उल्टी बात हो रही है, उल्टी शिक्षा। अब मेरे जैसी आवाज क्या सुने, कितनी आवाज, कितना सुने मेरी बात, उसमें तो बाढ़ आ रहा है स्कूल से पतन का। बड़ा कॉलेज है, ढाई दो तीन वर्षों लड़की से लेकर 20-25-30 वर्षों की स्त्रियां जहाँ पढ़ रही है, उस कॉलेज की बात कहता हूँ, हमारे सामने बीती गया, मैं कहा उनमें विचार की ऐसी बात हो रही। राम राम राम राम राम राम। शिक्षिका है जो शिक्षा देने वाली है कॉलेजों में, एक बात याद रही उसी कॉलेज भी, मेरा स्वभाव बोलो भाई, क्या सुना, बोलो क्या सुना, तो कहते गोस्वामी जी महाराज ने नारी जाति पर बड़ा भारी कलंक लगाया, ढोल गवार सूर्य पुष्प नारी सुगल ताड़ना के अधिकारी, पढ़ी लगी शायद महिला थी, वो अध्यापिका थी शायद, खास खास प्रिंसिपल होगी क्या होगा, तो मुझे कहाँ लिखा है, रामायण में आया है, रामायण में किस जगह आया है, अयोध्या कांड में आया है, अयोध्या कांड में कहाँ, जहाँ स्त्रियों का वर्णन है, ये मेरे को जवाब दिया। मेरे साथ जो भाई दो चार साथ में गए थे, वो कह रहा आज हमारे को शिक्षा मिली है, अरे भाई है कहाँ की है, अयोध्या कांड की, जहाँ स्त्रियों का वर्णन है वहां की है। बिल्कुल झूठी बात है ही नहीं ऐसी बात, ये तो लंका से पहले है, लगा काल से पहले है। शंकर घर बैठे वो समझ ने अन्याय किया है, फिर बताई मैंने बातें, वो देखो तो सही कहाँ का है, किसकी उक्ति है, कौन कह रहा है, समुद्र कह रहा है, स्त्रियों का वर्ण वहां की बात है, ऊंधी ऊंधी सची हुई बात है, राम राम राम राम राम, क्या दशा होगी देश। और ताड़ना का नाम शिक्षा है, समुद्र कहते हमारा धाम धाम हुआ, ऐसे ही आपने उत्पन्न किया है, हम ऐसे ही है, शिक्षा के लिए सब शिक्षा लिखी है वहां उसी प्रकरण में। गुरु स्वामी बड़े अलग अलग आते हैं, कितनी विलक्षण मर्यादा रामायण में बांधी है, हद कर दी। रामायण की शिक्षा बहुत ही विलक्षण है। गोस्वामी जी महाराज को तो क्या करें और क्या करें, नमस्कार कर ले और क्या कर दे, क्या करें तो क्या सेवा करें, कितना उपकार उनका हुआ है, रो रहा है, रोगा जिसका कोई अंत नहीं है। अब उनके प्रति घृणा की जा रही है, किसी से सत शिक्षा न मिल जाए, बड़ा विचित्र जमाना है। तो मूल में मैं बात कर रहा था, ये उधर चली गई ज्यादा, जो परमात्मा तत्व तो है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, दुर्गुण दुराचार का त्याग कर दे उसको स्वतः प्राप्त होती है। साधन करने वाला मैं भी प्राय जति हुए के सदागुण सदगुण सदाचार करना पड़ता है, दुर्गुण दुराचार मिटाना पड़ता है। अरे भाई मूल में सदगुण सदाचार स्वतः सिद्ध है, दुर्गुण दुराचार स्वतः सिद्ध नहीं है। बंदे स्वतः सिद्ध है, अब स्वतः सिद्ध और मिटाना तो बड़ी मुश्किल हो गया ना, स्वतः सिद्ध मान लिया उनको पहले से, वास्तव में है नहीं। बात ये है सत्य भाषण है, ब्रह्मचर्य है, अहिंसा है, चोरी नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, ये स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। बच्चा जन्मे और उनके सामने दुराचार नहीं आवे, सदगुण सदाचार स्वतः रहेगा स्वाभाविक, स्वाभाविक स्वाभाविक उसको क्रिया साध्य मान लिया। परमात्मा तत्व तो है, अविनाशी तो है, जुगत में है, अरे विनाशी कभी टिकता ही नहीं है, दोनों बातें स्वाभाविक है। विनाशी चीज तो कभी टिकती नहीं, निरंतर अभाव में जा रही है, निरंतर। जैसे आपका हमारा बचपन अभाव में चला गया, किसी उद्योग के बिना कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, कुछ क्रिया नहीं करनी पड़ी, वो सब अदृश्य हो गया, और ये बार का ही अदृश्य हो जाएगा स्वाभाविक ही। और परमात्मा तो है, जो का त्यों रहेगा, जो का त्यों रहे उसको तो प्राप्त करना है, और ईश्वर शासन निवृत्त होना है। दो योग की परिभाषा गीता में की है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग का नाम योग है और समत्वम योग है। तो संसार से निवृत्त होना योग और परमात्मा प्राप्त करना योग, जो दोनों स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। संसार निवृत्त हो रहा है, निरंतर निवृत्त हो रहा है, और वो निरंतर प्राप्त हो रहा है। योग तो आश्चर्य जाते हैं, नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सदा, आधा श्लोक क्या बताइए, हद हो गई, सब ग्रंथ इसके अंतर्गत आ जाए। दो में असत्ता भावन है, असत की सत्ता है ही नहीं, रिटिंग नहीं सोती, और सत का अभाव हो ही नहीं सकता कभी। कितनी मूल्यवान सब ग्रंथ टीका है, सिक्का तो वास्तव ही नहीं है। ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्ता, असत की सत्ता सिद्ध हो ही नहीं सकती, विद्यमान है ही नहीं। दुख संयोग वियोग इसे वियोग कर दे उसका नाम योग, और तत्व तो है उसमें योग होगा नाम योग। दोनों पर गीता दो परिभाषाएं करिए, दो ही चीज है। तो संसार तो स्वतः निवृत्त हो रहा है, स्वाभाविक निवृत्त हो रहा है, कोई रोक नहीं सकता। विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, उस अविनाश अविनाश कोई कर सकता नहीं कभी भी। अविनाश जो कहते हैं ये विनाशी है, अब विनाशी भोगों में लग रहे हैं और स्वाभाविक हो गई है, और उसे हटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये चीज इसमें कोई शंका हो तो बोलो भाई। स्वाभाविक नाश हो रहा है, सब संसार अभाव में जा रहा है, स्वाभाविक इससे उपरा होना है, और जो स्वाभाविक सत्ता है सिद्ध सब में परिपूर्ण सत्ता है उसको प्राप्त करना है, जो नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, निवृत्त निवृत्त से नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, बात इतनी ही है बोली, और क्या बताओ। कितनी ठोस बात है, कितनी पक्की सच्ची सिद्धांत है, कितनी उन्नति करने वाली स्वाभाविक बात है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम असमत्वम योग उच्यते। मेरे तो कई वर्षों तक इनका ठीक मालूम समझ नहीं आया था, नाश तो भी देते भाव ने, अब भी नहीं ठेका लेता हूँ, मैं समझ गया हूँ, अब भी ये ठेका नहीं लेता हूँ, तो समझ गया हूँ पूरा। जो जो समझते तो विचित्र विचित्र देखते, विलक्षण देखते, बात क्या चुनवी बातें लिखी है गीता में, बात हो गई है, कितना रहस्य भरा हुआ है। स्वतः सिद्ध है, आप लोगों से प्रार्थना है इसमें आप विचार करें, जो परमात्मा तत्व नित्य है, मौजूद देश काल वस्तु आदि किसी से भी कहीं व्यभाव नहीं, उसको तो प्राप्त करना है, और जो नित्य निरंतर जा रहा है कभी टिकता नहीं उसको निवृत्त करना है, इतनी तो बात है। अरे स्वतः सिद्ध है, नाश का तो नाश हो रहा है, स्वतः रखना नहीं है, अविनाशी को प्राप्त करना है, वो प्राप्त है, विनाशी अप्राप्त है, नित्य ही। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।